طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں یہ بتا دیا کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹنے کی حالت میں کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ ان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ان آیات میں در حقیقت ان لوگوں کو عقل والا قرار دیا گیا ہے جن میں یہ دو صفتیں ہوں، ایک یہ کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے بھی ذکر کر رہے ہیں اور بیٹھ کر بھی ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہو کہ وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوں۔ یہ ایک مستقل نیکی اور ایک مستقل عمل ہے جو شرعاً مطلوب ہے اور بندے کے لیے قابل تعریف ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اولی الالباب میں داخل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی کائنات پر غور نہیں کرتا، ایسا آدمی اولی الالباب یعنی عقل والوں میں داخل نہیں، گویا اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے۔ اگر عقل سلیم ہوتی تو وہ آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھولاتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی نہ چھوڑتا اور اللہ کے ذکر سے اس کو کبھی غفلت نہ ہوتی۔ آسمان اور زمین کی جو تخلیقات اس کے سامنے ہیں ان کے سامنے سے غفلت کے عالم میں نہ گزر جاتا بلکہ اس کو سوچتا۔ کیا سوچتا؟ وہ یہ سوچتا کہ یا اللہ، یہ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے کب سے چل رہے ہیں اور کسی خاص نظام کے تحت چل رہے ہیں؟ ان کے نظام میں ایک لمحے کا فرق نہیں آتا، کیا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ سورج روزانہ ایک خاص وقت میں خاص نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے اور خاص نظام کے تحت غروب ہوتا ہے، ستاروں کی کہکشاں کبھی ایک طرف نظر آتی ہے اور کبھی دوسری طرف نظر آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ نظام شمسی خود بخود پیدا ہو گیا جس کو سوچنے سمجھنے میں انسان کی زندگیاں بیت گئیں اور انسان ابھی تک اس کو پورے نظام کو سمجھ نہیں پایا؟ کتنے خلائی جہاز اڑا لیے، کتنے سیارے اڑا لیے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کے جس حصے تک ہم پہنچے ہیں وہ کل کائنات کا 10,000واں حصہ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک 99.99% حصہ باقی ہے، یعنی پورے سمندر میں سے ایک قطرے کا تناسب بھی نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے آگے جو کائنات ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری ابھی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی ہے، وہ کہاں ہیں اور کس طرح بنائی ہے؟ اس نظام شمسی کے ذریعے ہمیں دھوپ مل رہی ہے، اس دھوپ کے ذریعے ہماری کھیتیاں پک رہی ہیں، ہمارے پھل پک رہے ہیں، ہمارے پودے اس سے غذا حاصل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں روٹی حاصل ہو رہی ہے، چاند ان کھیتوں پر اپنی کرنیں ڈالتا ہے، سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے، بادل ان کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، ان پر ہوائیں چلتی ہیں جو ان کی نشو و نما کراتی ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ بادل، یہ ہوائیں اس لیے پیدا کیے کہ تیرے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے اور تو اس روٹی کو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کھائے۔ اگر یہ سوچ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اس دیوار کے پیچھے، اس مکان کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے، ان پہاڑوں کے پیچھے، ان دریاؤں کے پیچھے، سب جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا اگر انسان اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں سوچنے والا بن جائے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور دوسرا یہ سوچے کہ یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے، تو اب میرے ذمے بھی کوئی فرض ہے یا نہیں، یا میں اس کائنات میں صرف مزے اڑانے کے لیے آیا ہوں؟ اور میں اس کائنات میں بندہ بن کر آیا ہوں یا خدا بن کر آیا ہوں، اور آخر میں اس کائنات کی انتہا ہونی ہے یا نہیں، اس سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ ان کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سارا نظام بے وجہ پیدا نہیں فرمایا، فضول پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی پیدائش کا کچھ مقصد ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان یہاں پر اللہ کا بندہ بن کر رہے، اور اگر کسی نے بندگی کے تحت زندگی گزاری ہے تو اس کو اس کا کچھ صلہ اور انعام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اگر کسی نے ظالم بن کر زندگی گزاری ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تو اس پر اس کو سزا ملے۔ لہذا اگر یہ جزا اور سزا کا نظام نہ ہوتا تو پھر کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ بس لوگ دنیا میں آئیں اور کھائیں پئیں سو جائیں اور پھر مر کر قبر میں چلے جائیں اور مقصد کچھ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کر دیا اور یہ کائنات ویسی ہی چلتی رہے گی اور اس کائنات کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ جو شخص بھی عقل رکھتا ہو اس کو اس کائنات میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ میرا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، ایک دن یہ کائنات ختم ہو جانی ہے، اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد جزا اور سزا کا نظام قائم ہونا ہے، اور جو دنیا میں ظالم ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو مظلوم ہوگا اس کی دادرسی کی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوگا اس کو جنتوں کی شکل میں انعام دیا جائے گا جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بار بار آیا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے بغاوت کی روش اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کی تو اس کو اس کی سزا ملے گی، ورنہ ایک شخص اگر ظلم کر کے اور دوسروں کی لاشوں پر اپنا محل تعمیر کرتا رہا اور دنیا سے چلا گیا اور جو مظلوم تھا اس کی نہ تو فریاد رسی ہوئی اور نہ اس ظالم کو اس کے ظلم پر کوئی سزا ملی، ایک معمولی سمجھ والا حاکم بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، تو وہ ذات جو اس پوری کائنات کے خالق ہے اور جس نے کائنات میں یہ نظام بنایا ہوا ہے، یہ محیر العقول نظام بنایا ہے جس کی طرف دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تخلیق فرمایا ہے، وہ اس سارے نظام کو اس طرح بے فائدہ پیدا کر دے گا؟ دیکھیے، انسان کا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خیال نہ آ رہا ہو۔ اب ہم نے اپنے ذہن کو ایسا بنا رکھا ہے کہ اس میں فضول خیالات ہم لاتے رہتے ہیں، مثلا لذت حاصل کرنے کے خیالات، مزے حاصل کرنے کے خیالات ہم لاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے خیالات کی رو بدلے، خیالات کی رو اللہ تعالیٰ کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں سوچے، اور جس چیز کو وہ دیکھے اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے۔ مثلا وہ ایک پھول کو دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے، اگر کوئی باغ دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آئے، اگر کوئی عمارت دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہو، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس کا ذہن اس کے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو۔ یہی فرق ہے ایک دنیا دار آدمی کی سوچ میں اور ایک اللہ والے کی سوچ میں۔ اللہ والے کی سوچ اور فکر اللہ کی یاد کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، پہلے اللہ کا ذکر زبان پر آتا ہے، اور بار بار مسلسل زبان پر آتے رہنے سے وہ ذکر دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی و ہوای فیما تحب و ترضا، اے اللہ میرے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت اور یاد کے آئے، اور میرے دل کے ارادے اور میری خواہشات ان چیزوں کی طرف جائے جو آپ پسند کرتے ہوں، یعنی مجھے وہی چیز پسند آئے جو آپ کو پسند ہے، مجھے اسی کا خیال آئے جو آپ کی رضا کی بات ہو، لہذا آنے والے خیالات کی رو کو بدلنے ہی سے اس آیت کے مصداق پر عمل ہوگا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی بندہ پہلے تو یہ کہے گا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ ہمارے پروردگار آپ نے یہ نظام زندگی اور نظام کائنات بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو صلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اور برے کام کرنے والوں کو جہنم کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے اے اللہ، ہمیں آگ سے بچا لیجئے گا۔ ایک بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ صحیح معنی میں مصیبت سے بچنے والا ہے اور وہ کامیاب ہے۔ اس لیے یہ دعا فرمائی فقینا عذاب النار۔ یہاں آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کے بعد سب سے پہلی دعا جو زبان پر آئی وہ یہ ہے کہ اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس لیے کہ اگر اتنی بات بھی حاصل ہو جائے کہ جہنم سے نجات مل جائے تو یہی بھی کچھ کم کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم جہنم کی آگ سے کیوں پناہ مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ اگلی دعا میں بیان فرمائی، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا تو اس کو آپ نے رسوا ہی کر دیا، اور ظلم کرنے والوں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو انسان کو کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کے دوست مل جاتے ہیں، احباب مل جاتے ہیں، سرپرست مل جاتے ہیں، ہمدرد مل جاتے ہیں، جو اس کی کبھی سفارش کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو میرے فلاں حاکم سے تعلقات ہیں، فلاں افسر سے تعلقات ہیں، فلاں میرا دوست ہے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس کے ذریعے نجات پالوں گا۔ لیکن وہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنا بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچے کوئی ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اس دن یہ کیفیت ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، یہ گناہ آگ ہے، اور آگ سے بچا لینے کا مطلب ہے گناہوں سے بچا لے، کیونکہ جہنم کی آگ اس دنیا میں گناہوں کی شکل میں متشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے پر کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اس لیے وہ مال بذات خود آگ ہے۔ جہنم کی آگ جو آخرت میں نظر آئے گی، اس دنیا میں اس کو گناہوں کی شکل میں متشکل کر دیا ہے۔ لہذا جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ آگے فرمایا، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے پروردگار ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ یہ منادی کون؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں آواز دی، کیا آواز دی؟ کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی، تو ہم اس پکار پر عمل کرتے ہوئے ایمان لے آئے۔ یہ پروردگار ہم ایمان تو لے آئے، لیکن معلوم نہیں کہ ہم سے کہاں کہاں گناہ سرزد ہوئے، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اس لیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہماری برائیوں کو اپنے دامن رحمت سے چھپا دے، اور ان کا کفارہ کر دے کہ گویا وہ ہے ہی نہیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما، یعنی مرتے دم تک ہماری صحبت درست رہے۔ تبھی تو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ مرے گا، جب موت کے وقت بھی اس کے ارد گرد جو حلقہ ہو وہ نیک لوگوں کا ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کی صحبت اچھی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، اس کا ہنسی مذاق کرنا، اس کا ملاقاتیں کرنا، یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ ہو جن کے دلوں میں اللہ جل شانہ کی عظمت ہو اور دین کی عظمت ان کے دلوں میں ہو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آئے تو اس کے پاس جو حلقہ ہو وہ ابرار اور نیک لوگوں کا ہو۔ آگے یہ دعا فرمائی، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو وعدے ہم سے فرمائے ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجئے گا، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ لیکن ان دعاؤں کے درمیان میں یہ دعا فرمائی کہ وتوفنا مع الابرار، یعنی جب ہماری موت آئے تو وہ اچھے اعمال والے، اچھے اخلاق والے، اچھی صحبت والے لوگوں کے ساتھ ان کے جم گٹھے میں موت آئے۔ اس کے ذریعے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ در حقیقت اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمیں آگ سے بچاؤ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمارے حق میں پورے ہوں، اس کے لیے ظاہری اسباب میں جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صحبت اچھی ہو اور ساری زندگی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہاں تک کہ جب موت آئے اس وقت نیک لوگوں کا جمگٹھا ہمارے ارد گرد ہو۔ اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ اگر تم واقعی اولو الالباب یعنی عقل مندوں میں داخل ہونا چاہتے ہو جن کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تعریف فرمائی ہے، تو پھر اپنی صحبت درست کرو، غفلت والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، یعنی جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، اللہ کے رسول سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں اور ان کے دل میں کبھی اللہ تعالیٰ کا خیال بھی نہیں آتا، اور کبھی آتا ہے تو شاذ و نادر آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، کیونکہ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑی بلا ہے، یہ متعدی بیماری ہے۔ لہذا اگر غفلت والوں کے پاس بیٹھو گے تمہارے اندر بھی غفلت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سبق بھی دے دیا کہ اپنی صحبت درست کرو۔ آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، انک لا تخلف المیعاد، یعنی یہ پکی بات ہے کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہلوا رہے ہیں کہ تم ہم سے یہ کہو، ورنہ عام حالات میں اگر کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ اپنے وعدے کی پابندی کریں، تو یہ الفاظ کہنے والے کو پکڑ کر دربار سے نکال دیا جائے گا کہ تو ہمیں وعدہ خلافی کرنے والا سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہو، انک لا تخلف المیعاد، کہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے، اس لیے آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما دیجئے۔ بہرحال ان دعاؤں سے بنیادی طور پر دو سبق مل رہے ہیں، ایک یہ کہ اپنے خیالات کو لگام ڈالو اور ان خیالات کو روکو، ادھر ادھر دنیاوی چیزوں کی طرف موڑنے کے بجائے اس کو روکو اور اللہ تعالی شانہ کی طرف اور اس کی قدرت کاملہ کی طرف اور اس کی حکمت بالغہ کی طرف، اس کی پیدا کی ہوئی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالی شانہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے اس کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کرو اور یہ سوچا کرو کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو کس طرح بنایا ہے۔ دوسرے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالی سے مانگو اور اللہ سے سب چیزیں مانگو، جن چیزوں کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ سب اس سے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، اعمال پر اجر و ثواب بھی مانگو، جنت بھی مانگو اور جس جس عمل میں جتنی نیکیاں جتنا ثواب رکھا ہے وہ سب مانگو۔ بعض اوقات شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو کیا، تیری عبادت کیا، تو نے نماز پڑھی کیسی پڑھی، تو نے روزہ رکھا کیسا رکھا، تجھے مانگنے کا حق کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو صحیح معنی میں قیام کا حق ادا کرے۔ تو نے قیام کا کیا حق ادا کیا جو تو مانگ رہا ہے؟ ارے نہیں، ہم تو اس کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم سب محتاج ہیں، لہذا انہوں نے جس اجر و ثواب کا ہم سے وعدہ کیا ہے کیا وہ ہمیں اس سے محروم کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ، ہم سے تو عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے ہم اجر و ثواب کے مستحق تو نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی رحمت سے سب کچھ عطا فرما دیجئے اور ہمیں کسی بھی چیز سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔